Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til ugens første Millionærklubben, hvor vi som altid sørger for at holde dig godt opdateret om alt, hvad der sker på de finansielle markeder. Og der sker faktisk rigtig meget i dag, så der er mange ting, vi skal igennem. Det er blandt andet Zealand Pharma's seneste forsøgsdata, der var med til at sende aktien op næsten 30% i fredags. Så skal vi snakke lidt om, at det danske C25-indeks havde en virkelig, virkelig dårlig september. 13% faldt det i den måned. Så er der problemer i den store schweiziske bank Credit Suisse. Nogle snakker om, at den måske er ved at gå konkurs. OPEC har nu planer om at sænke olieproduktionen. Og så skal vi selvfølgelig også lige finde ud af, hvordan det går med dagens marked. Der er altså rigtig meget, vi skal tage os til. Lars Svensson, du griner allerede. Godmorgen til dig. Ja, der er meget opmuntrende ting, vi skal tage stilling til her. Ja, altså, roen er jo ikke faldet over. Vi er faktisk ned med 0,4%, og mit boholderi i Saxo Bank er brudt sammen, så jeg ved ikke, hvor rig eller færdig jeg er blevet. Det kigger vi lige på om lidt. Der er nogle ting, vi lige skal stille til regnskab for. Over formudvikling. Men ja, men vi er lidt ned i Europa, og USA fik jo sådan set lidt, selvom de klarede sig godt til at begynde med i ret lang tid af dagen, så fusede det jo noget ud og gik i minus til sidst, og vi var helt nede med omkring 1,5%, ikke? Så den der glidetur i USA bliver til synligheden ved. Ja. Og så har vi de der forskellige ulykker, du... Jamen, dem vender vi lige tilbage til, for jeg skal lige introducere vores gæst her i dag. Ja, det skal du. Det er Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea. Godmorgen til dig, Simon. Godmorgen. I er lige kommet med en ny strategi. Ja. Er der håb? Ja, det er der. Vi har taget lidt mere risiko på i hvert fald, faktisk. Inden for realkredit, inden for virksomhedsobligationer, godt nok. Så der er steder, man faktisk kan tjene penge i det her lidt turbulente marked? Ja, det vil være overskriften, at vi er gået fra TINA, altså hvor der ikke er noget alternativ til obligationer, til TARA, hvor der er et reelt alternativ. Så TINA, det står for There is no alternative, og hvad med TARA, hvad står det for? There are relative alternatives. Altså, der er nogle alternativer derude. Det begynder der at vise sig lommer i markedet, hvor at i det her tilfælde med europæiske virksomhedsobligationer er spændende at køre for meget ud i forhold til, hvad der ligesom er sådan, hvad skal man sige, retfærdiggørt af markedsudviklingen. Så der begynder vi at tage lidt risiko på. Okay, så lidt nogle steder, hvor det ikke hele ser så sort ud. Ja, det gør som dårligt nyt. Ja. I anden halvdel af programmet, der ringer vi til en anden af klubbens forvaltere. Det er Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest. Han vil guide os igennem Micron, der kom regnskab i sidste uge, og man kan vel sådan sige, at det er lidt sådan en forfølger for regnskabssæsonen, der går i gang om nogle uger. Og det var bare ikke særlig munter læsning. Store fald hele vejen rundt for dem. Det vender vi tilbage til med Mads Christiansen senere i programmet. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Simon og Lav her i studiet, eller Mads på telefonen, så kan du sende dem til mig i studiet på telefon 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Lav, var jeg ved at afbryde dig et eller andet? Nej, ikke andet. Jeg vil sige, du understregede, hvad han hedder. Bjørn til mellemnavn. Det er måske, vi er jo inde i bjørnemarkedet. Jamen, nu siger Simon jo lige, at han faktisk har grundlag for optimisme. Ja. Simon er faktisk en af de mere positive strateger, der er derude, synes jeg, når jeg får... Det ved jeg ikke, hvorfor jeg har fået sådan et røg. Jeg tror egentlig bare, jeg er realistisk. Jeg tror, jeg er en af de mere realistiske og objektive og datadrevne strateger derude. Lad os sige det sådan. Vi har haft rigtig mange igennem her, i hvert fald de sidste par uger, som har været meget glasset halvt fuld, så det vil være dejligt at få en modvægt, måske glasset også. Eller de har været glasset halvt tomt, undskyld, og få nogen, der er måske glasset lidt mere halvt fuldt. Jeg er jo også optimist, jo. Jeg har jo bare en inflationsportefølje. Ja. Altså forstå på den måde, at alle er jo bange for alt, og nu er der ikke mere gas i røret over alt det der, og vi kan jo herhjemme være fuldstændig ligeglade, om det der rør fungerer eller ej, fordi det er jo ikke vores rør. Det må jo være ham, der ejer det, der må få det repareret og stoppet en prop i. Men hvad hedder det? Hvem sætter priserne op? Det gør virksomhederne. Hvad er folk vil have? Vil de have et spil fra Nintendo eller noget andet IT-fis og Netflix, hvor de har 5 abonnementer, så de kan sidde og se fjernsyn der en lang, fordi de er spærret inde fra kommunekontoret, hvor der ikke vil have dem siddende hver dag længere, ligesom under corona. Nej, de skal have rigtig varer. Hvem tjener på det? Det gør rigtige virksomheder. Så det her, altså hele det der inflationskald og alt det, de taler om osv., det er jo en lang, hvis man bare vil tænke klart, synes jeg, i hvert fald sådan klart tænker jeg, at det er jo rigtige virksomheder, der er brug for, og lige pludselig skal vi også have biler igen og sådan noget. Ved du hvad, så skal vi have bilfabrikker. Men Lav, nu ser du rigtige varer og alt det her. Det er jo en af grundene til, at nogle af dine aktier har klaret sig rigtig godt. Tankrederier for eksempel. For eksempel, men nu begynder vi altså at se fragtraterne falde, og det er jo gået ud over Mærsk, som er faldet. De faldt over 20% i september på en enkelt måned. Og det var noget, jeg lige ville kalde dig ud på, som vi netop snakkede om for noget tid siden her i Millionærklubben, hvor at Citigroup, den store amerikanske bank, de havde været ude og nedjustere deres kursmål på Mærsk til 14.000 kroner. Og dengang tror du sagde, at det er bare en eller anden junior analyst, der sidder, han ved ikke, hvad han snakker om. Nu handler Mærsk omkring 13.800. Ja, og jeg gør, hvad jeg kan for at forhindre mig at få ret ved at købe nogen. Men, så du har købt op på det her sted. Så men, du er ikke bange for, at vi kommer et sted hen, hvor der er en økonomisk afmatning, så vi simpelthen ikke skal have transporteret cykler og møbler længere i det samme omfang? Nej, ja, det samme omfang, det vil det stort set blive, for det vil ikke være noget volumennedgang. Det tror jeg ikke, der bliver talt om. Men der er jo en afmatning i økonomien, og det er jo det, som man prøver at få, og det er der. Men det bliver jo ikke noget, der kommer til at tage livet af os. Og når der bliver fred over i Ukraine, og Rusland måske bryder fuldstændig sammen og bliver til atomer, og bliver fem lande ud af det og sådan noget. Hvad der end bliver, hvad det bliver, det ved vi ikke. Men så bliver der jo boom i det hele. Og det er også derfor, at der er nogle store... det der med inflation, man må bare se, du skal jo tænke positivt på aktiemarkedet, må man tænke positivt på alt. Det er måden. Pas på tab der, hvor skidtet skrammer sammen om øren på dig. Det skal du sælge. Og der, hvor der er en fremtid og håb. Og det er der jo for det der. Men det kan man bare ikke se nu. Jeg har aldrig nærmest set en krig, undtagen dengang vi havde. Derfor har jeg engang sagt det også herinde. Det her minder ufattelig grad om en krig, som ingen af jer kan huske. Det var Golfkrigen dernede, hvor Saddam Hussein gik amok på Kuwait. Og hvor amerikanerne skulle ligge i en ørken og ikke havde noget sådan rigtig bagland, hvor... Ja, der var areal om, og det var jo sandt. De havde mere brug for vand, og chokoladen smeltede. Man ville, jamen, en af tingene, der skete bagefter, det var, at i feltrationerne, så fandt de på, at man skulle have noget chokolade til soldaterne, der havde et højere smeltepunkt, fordi det ikke? Men det kom faktisk derfra. Men amerikanerne lykkedes jo, det var jo ham her, Schwarzkopf og alt det der. Men dengang var der også i virkeligheden en lille konflikt, ikke? Og han sagde om alle krigs moder, og Saddam Hussein, og han brændte olien af, det stod i store røgskyer op dernede osv., og de smadrede hele lortet for ham i løbet af en uge, og der var vist 60 døde på vestlig side, og de fleste af dem var døde af friendly fire. Hvad har det at gøre med aktiemarkedet? Det har, at denne her gang er vi så fokuseret på Ukraine, og det er ikke for at sige et ondt ord om, hvad de gør derovre, tværtimod, men er jo en krig, som foregår et sted, og det er ikke noget, der vælter det hele. Men i og med, at du får en gasregning derhjemme, fordi vi har lavet et gasmarked og elmarked i Europa, som er EU, som er tosset, så får du regningen lige i snotten. Alle de andre konflikter, og coronaen har kostet os formentlig 5 gange så mange penge, som Ukrainekrigen gør, medmindre vi skal rekonstruere dem voldsomt grad bagefter krigen. Men det rammer dig lige i snotten, det rammer ikke staten. Dengang corona var, hvad skete der? Der var nogen, der kom i klemme, nogle restauratører og sådan noget lignende. Men principielt var det staten og allerstaten, som fik tabet. Og vi var alle sammen et lidt lavere nationalprodukt. Ikke? Og derfor er det er fuldstændig forrygt. Og det er fordi, regningen rammer ind i dig. Så længe det sker på statens vegne, så er folk jo ligeglade. Og det er jeg også. Men når du får regning og får lige pludselig 10.000 ekstra i kvartalet ind til at betale gas, og 2.000 mere for at betale strøm, så kan du jo mærke det, ikke? Og så synes du, det er helt forfærdeligt, og uha. Amerikanerne, de er jo sådan set ligeglade, de tjener nærmest penge på det. Men altså, selvom at der er grunde til optimisme, som du prøver at lægge frem også, Lav, så er... Det bliver ikke så optimistisk, Nå, men jamen, bare, det er en forvrængning. Ting har en dimension. Men hvis du sidder og ganger det hele med 10, så bliver din reaktion på den jo alt for skæv. Og det er det, der er tilfældet. Men hvor om alting er, så havde vi en rigtig dårlig september måned på aktiemarkedet, som jeg lige nævnte i starten. C25-indekset faldt 13%. Det er den værste måned siden 2011 for det indeks. Og her til morgen ser det også rigtig rødt ud. Simon, hvad er det, der foregår lige nu? Hvorfor er det så rødt i september, og hvorfor fortsætter det nu i dag, hvor oktober starter? Jamen, det har jo været de værste 3 kvartaler, når vi kigger på det amerikanske marked siden finanskrisen faktisk, ikke? Så det er bare dårlige tider generelt, særligt for vækstaktier, særligt for de her rentefølsomme aktier. Dem har man mange af i USA, blandt andet sådan en indeks som Nasdaq, og man har også rigtig mange af dem i Danmark. Og danske aktier er jo, altså lige meget hvordan vi vender og drejer, det er et relativt koncentreret indeks, med ikke sådan super mange aktier, og nogle ret store enkelt aktier. Så hvis de enkelte aktier ikke performer særligt godt, så har det med at rive resten af dem ned. Og der for eksempel har vi jo, Mærsk. Ja, Lars præcis. Mærsk og DSV er jo nogle meget gode eksempler. Og i forhold til, at det har været nogle coronavindere, de har nydt godt, de har rigtig høje fragtrater, og nu begynder den historie nok at have spillet sin gang, og vi begynder at komme ind i en økonomi, som begynder at aftage lidt i gear, og så er der måske ikke den samme efterspørgsel fremadrettet. Det tror jeg i hvert fald ikke, der kommer til at være. Så de kommer nok til at komme i problemer, ikke? Og det er ligesom det, som investorerne prøver at prise ind nu, og så har det med at hive ned. Det er sådan den ene ting. Der er også det her lidt sådan underhistorie med, at når der er lav likviditet derinde, når der er investorer, som er nervøse, så er det ikke nødvendigvis danske aktier, man tager en chance på, så søger man nok lidt mere imod mere etableret marked på verdensscenen, må vi nok erkende, fordi danske aktier udgør jo en forsvindende lille del på den globale scene. Og nu siger Lav, altså, at aktiemarkedet bruger lidt for meget tid på at fokusere på krigen, men i virkeligheden er der jo også hele den her snak om renter, som bliver snakket rigtig meget om. Ja, jeg synes ikke helt, jeg er måske enig i den betragtning. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker på Ukraine-krigen længere. Man tænker på det ene afledte produkt af det, som er energipriserne, ikke? Og det er måske også det, jeg hørte dig sige lidt, Lav. Ja. Men altså, det der alfa og omega i øjeblikket, det kommer til at være de her rentestigninger. Det er det, der er ude at bremse økonomien, og centralbanken, der kæmper imod den her inflation, som gik fra at være midlertidig til nu at begynde at blive sådan lidt mere strukturelt. Hvordan de kommer til at gøre det, og vi har jo de her enormt høje rentestigninger på, altså historisk kort tid er de steget så meget, ikke? Og det er jo det, der ligesom har slået hullet ud af både obligations- og aktiemarkedet. Det, der sådan bliver afgørende fremadrettet, det er, hvornår vi begynder at dreje, altså hvornår kommer vi til at se det her fedt put, hvis man kan kalde det det, altså som en reference til, at centralbankerne begynder at hjælpe markedet en lille smule med måske at blive lidt mere lempelige i deres centralbankspolitik. Måske begynder de at se i tallene, at de har haft held med at sætte inflationen ned, har haft held med at gøre arbejdsmarkedet lidt mindre stramt, sådan så arbejdsløsheden stiger og så videre. Når det begynder at se tegn på det, så tror jeg også, at markedet kommer til at vende relativt hurtigt. Og er der snart tegn på det? Nej. Jo, der var lige kort sigt. Der var lige onsdags, hvor Bank of England, og vi kommer til at snakke om det, men helt kort, hvor den engelske centralbank jo var ude og sige, okay, nu går vi faktisk fra kvantitative stramninger, de her QT, til kvantitative lempelser, altså det, man gjorde under coronakrisen også. Og det er sådan klart et kriseværktøj, man kan hive frem, ikke? Og det gjorde det jo af forskellige årsager, men det skabte jo ligesom en fornyet optimisme. Og vi så det også tilbage i juni og juli, hvor hele de her 10% stigning, vi så på aktiemarkedet, det var drevet af, at investorerne nu troede, at centralbanken havde held med at tæmme inflationen, inflationens toppunkt var nået. Nu behøves man ikke at stramme renten så meget, og derfor så vil økonomien ikke ende ud i en recession. Og det ledte altså til en 10% stigning over en periode på halvanden måned til to måneder. Mere for at sige, at det kommer til at gå rigtig hurtigt, når det vender. Og lad os lige netop vende det her, der sker i Storbritannien. Fordi sidste uge var det jo dyster, dyster, dyster. Renterne, de bankede i vejret. Pundet var næsten nede og kostede samme som en dollar. Det er aldrig nogensinde sket før. Nu her til morgen hører vi, at Liz Truss, den britiske premierminister, måske alligevel ikke vil introducere de her skattelettelser, og markedet er lidt gladere, pundet det stiger lidt igen. Men hvor er det noget, vi skal holde øje med, Simon? Altså, det foregår derovre på den anden side af vandet, men er det noget, der betyder noget for os i Danmark, hvad der sker i deres økonomiske system? Ja, det gør det i høj grad, og det er også altså, så langt væk som USA gav det jo, ikke som jeg siger, ramaskrig, men der er i hvert fald flere centralbanksmedlemmer, derover, som var ude at kommentere på, at det her var i hvert fald ikke noget, der bidragede til den globale økonomi. Fordi det er med til at skabe usikkerhed, hvis man begynder at komme med de her skattelettelser, hvis man forventer, at inflationen bare fortsætter opad i Storbritannien. Så skaber det usikkerhed, og hvis der er noget, der står sådan i den økonomiske lærebogs første sider, det er, at usikkerhed er ikke godt for nogen, fordi det er hverken godt for markedsaktørerne eller politikerne, eller hvem det nu måtte være. Og hvad med sådan noget som britiske aktier? Altså, pundet er jo rigtig lavt nu. Er det et godt tidspunkt så at gå ind og købe dem op for at få noget valutaeffekt der? Og så har Storbritannien altså nogle store internationale virksomheder, store banker, store farmaselskaber, store energiselskaber. Jamen, det er så også store selskaber, som vores en stor del af deres indtjening kommer i dollars, ikke? Så de bliver jo egentlig lidt ligesom de danske virksomheder gavnet af den her styrkede dollar. Så det er jo nok priset ind, så skal du længere ud i sådan FTSE-indekset. Altså det britiske indeks? Ja, det britiske indeks, så skal du længere ud i nogle af de lidt mere mindre virksomheder, som er eksponeret imod landet selv. Men det kræver altså også, at du har en tiltro til, at de ikke kommer ud i en slem recession. Og allerede nu, så begynder flere af aktørerne over i Storbritannien at tænke sådan, okay, måske er vi allerede i en recession, det bare ikke viser i data nu. Der er jo et lag imellem, hvornår det bliver målt, og hvornår det bliver udgivet osv. Så det ser stadig svært ud, særligt med den regering, man har i øjeblikket, der kæmper lidt imod centralbanken. Så hvad er jeres strategiske synspunkt på Storbritannien lige nu? Hvad har I? Neutral køb eller undervægt på Storbritannien? Ja, altså jeg tror, hvis jeg har ikke en undervægt, og vi har heller ikke en overvægt, vi har neutral. Altså det er virkelig. Vi kan også bare se, hvor meget der er sket på 5 dage. Ikke? At det kan vende på en tallerken, så det er enormt svært at se. Også fordi det her, de normale indeks, du køber ind til, er jo ikke nødvendigvis Storbritannien drevet. De er måske mere drevet af, hvad der sker i Europa, og særligt i USA. Så det kan være lidt svært lige at finde hovedet af hale i det britiske indeks i øjeblikket. Men er det godt nyt, det vi hører her i dag, at de måske vil rulle de skattelettelser tilbage? Ja, det tror jeg langt de fleste vil kigge på. Fordi det var jo noget, som det var gældsfinansieret skattelettelser, ikke? Så man må forvente, at det har en eller anden form for inflationært i sig, altså det vil skabe yderligere inflation, og hvis der er noget, de ikke har lyst til at have, og noget, de kæmper med i øjeblikket, så er det høj inflation. Og det er altså også at komme sig over den her corona-periode, hvor at modsat lande som Tyskland for eksempel, så er økonomien ikke op på samme niveau, som den var før coronakrisen ramte. Og det er lidt atypisk af, hvad der var verdens 5. største økonomi, og nu er det så nede på en 6. plads. Ja, overhældet Indien for ikke så lang tid siden. Ja. Men du siger, at det er en god nyhed, og så er der en anden god nyhed, vi også lige skal snakke om her til morgen. Det er nemlig Zealand Pharma, en aktie, som du jo har et nært forhold til, Lars Svendsen. Zealand Pharma kom i fredags med nogle meget positive data for et forsøg i tredje fase for korttarmssyndrom. Det er ikke noget, jeg kender vildt meget til, men jeg kunne i hvert fald se, at aktiekursen steg næsten 30%. Ja. Lars, hvad er dit take på det her? Betyder det, bliver det en bedre opkøbskandidat nu, og hvor langt skal aktiekursen så i virkeligheden op her? Ja, vi skal jo lige disclaimer, altså fortælle advar om, at jeg har haft en aktie siden 2011, og det har ikke været nogen fest. Der kom vi vist ind på kurs 83, og nu kurs den 176. Men, og jeg er så endnu flere nu, og så har jeg også herinde. Men jamen, det er jo en positiv nyhed. Det er det største projekt, de har, og det er jo så nu blevet opfyldt kravene i fase 3, og det handler om, det er altså korttarmssyndrom. Det betyder, at din tyndtarm er for kort og ikke fungerer med at optage væsker og næringsstoffer, og så kan det her GLP-2-stof hjælpe dig til at få en bedre, altså du ikke skal spise og drikke, man skal nærmest spise og drikke hele døgnet rundt. Det er jo en forfærdelig sygdom, og det er blandt andet ved operationer for kræft i tarmene, at det kommer. Og der, det er så det kan. Men det der jo så er det store forbillede over, og altså det er så, altså Zealand er jo god til at opfinde nye projekter, kan man sige. Det er et opfinderkontor inden for farme, men og det er så er jo svært og dyrt til sidst at køre med hele vejen. Og det har de gjort på den her, men det er et orphan drug, altså et sjældent sygdom, og dermed så burde godkendelsen hos FDA også være let at få, fordi de har meget bekendt aftalt kravene i de der fase 3, og også de første to, men altså hvad de skal opfylde. Så det er ikke sådan, så ligesom, det var meget, meget overraskende, hvis fedt, FDA, undskyld ikke fedt, kommer og siger, det her, det dur overhovedet ikke, det dur ikke. Men det store forbillede er jo, at der findes et produkt på markedet i forvejen, som hvis nok kom ud i 2016. Og det hedder Gatex, G-A-T-T-E-X, og det var ejet af et selskab, der hed Shire, der var formelt set, jeg ved ikke, hvor fabrikken rigtig lå i Irland, som Takeda fra Japan købte. Og Takeda er jo en af de helt store bananer inden for farma. Og han betalte ca. 50 milliarder for den dengang. Og det var det produkt, de ville have fat på. De havde formentlig også noget andet, det ved jeg ikke. Og det er jo det, som man ligesom sidder og siger, wow, hvis det var 50 hver dengang, og nu er det markedet faktisk kommet op. Så vidt jeg kan se, jeg har tjekket lidt op her i weekenden, så er salget i sidste kvartal for dem, og det var altså andet kvartal i vores kalenderår, ikke? 150 millioner dollar hos Takeda, som nu ejer det der, og det er jo altså 600 millioner på et år, dollar. Og det er et produkt, som er on the rise, det vokser med 20%, og formentlig vil det udvides endnu mere, når der kommer et nyt og bedre produkt. Men til så spørgsmålet, nu er der bare én, de skal tage markedet fra. Og det vil jo sige, at, så, at han var så meget værd dengang, og han var den første. Det er jo ikke ens betydende med, at han er 50 værd, men tværtimod, altså best case er vel det, nu gætter jeg, og det er jo så mit gæt, skal jeg sige, til Finanstilsynet og Bjørn Yndqvist og alle de andre, der sidder derude, ikke har noget at lave, og skal have udplønner alle de andre jura-rockere, vi har i det her samfund, at de lever jo at hive penge ud af andre mennesker. Men hvad hedder det, at hvis det bliver 20 milliarder, skal man nok være glad. Men altså, og det skal godkendes af lange forklaringer, men den anden side af sagen er jo, at Zealand har jo sagt for forholdsvis nylig, at de vil ikke være, hvad kan du sige, et integreret medicinalselskab. Det havde de jo sådan nogle år, hvor de troede, det var det, de skulle. Men altså, de vil sådan set sælge, og det ligger i kort, at de vil overdrage det der produkt til en anden, en stor virksomhed. Det kunne være nogen, faktisk. Men nu er de der begyndt at tale sammen. Nu har du i hvert fald sendt idéen derud. Kommer jeg for? Ja. Nå, men altså, en som er inden for, de er jo i GP1, ikke? Med, det er jo Victoza og Simon Kutsider og det der. Men de er jo det der felt. Men det er jo så specialiseret, men altså, det tyder jo ikke på, at Zealand vil lave salgsorganisation og alt muligt andet. Du kan sige, hvis det er 300.000 mennesker, det er altså ikke kun det der, som vi havde ham her, Orphan Simon, ja, han havde vist 2.000 børn om året, der skulle bruge det der produkt, og de kendte dem alle sammen. Fordi det var altså rigshospitalerne i de enkelte lande. Det her, det er jo også 300.000, det er jo meget større. Men så det ligger lidt i kortene, at det er den vej, det kommer til at køre. Og hvis man så tænker, at det lyder spændende, er det for sent at komme ind i den her aktielav? Ja, det må jeg jo ikke anbefale noget, hverken det ene eller andet. Jeg har faktisk ikke rigtig sige noget, men hvad hedder det? Se TV-avisen og ring ud og spørg Finanstilsynet og andre, der har forstand på aktier, siger de. Men så kan jeg spørge dem om det, men jeg vil sige, at jeg mener, at jeg vil ikke sælge min egen forløbe. Okay. Jeg kommer til at sælge mine inde her, fordi jeg skal videre i verden. Og det er jo sådan den der evige, bare for en hest løber hurtigst. Men jeg vil ikke sælge den endnu, og jeg har faktisk jo nærmest købt den på 170, og det er der, den koster nu, ikke? Den har været nede at vende en gang for mit vedkommende. Men altså, den burde kunne meget mere, men det er jo, altså, hver gang du har medicin og alt det der, og det er jo få produkter, de er afhængige af, så hvis noget går i ged, så bum, det er jo ligesom at blive, du bliver ramt af en, og så bliver du båret væk. Du kommer ikke engang med i næste omgang af boksningen, vel, så... så skal vi starte forfra. Og ja, så skal, nu skal vi ikke skænde ud, du har tillykke med det, og det er godt. Men jeg er sådan fra 2011 til kurs 81 eller 83. Ja, jamen, så er du da også næsten fordoblet. Jeg har altså ikke været nogen drømmerejse, vel? Nå, men du er da fordoblet. Ja, men det er også hvis jeg havde haft Novo, så havde jeg formentlig haft 4-5 gange, og det er en mega, ikke? Altså, det har ikke været nogen fest. Det men det er i hvert fald var det en fest i fredags, hvor de stiger næsten 30. De falder en lille smule i dag. Ja. Aktien er nu nede 1,6%, men det er jo moderat. Men det er dejligt, når der er noget at løbes, jo. Ja, vil jeg lige Zealand Pharma ligge der, ja. Men vi skal bare også lige kort vende Credit Suisse. Det er jo en stor schweizisk bank, og der er kommet en masse rygter ud her over weekenden om, at de er måske tæt på at gå konkurs. Vi ved det ikke, det rygter rigtig meget af det. Jeg tænker heller ikke, at I ligger inde med sådan en hotline til hovedkontoret i Zürich. Men Simon, hvad betyder det for finansmarkedet, at vi har sådan en stor bank, der måske er i problemer? Det er også meget sådan typisk for kriser, ikke? Altså, er det ikke rigtigt, at så begynder man at snakke om, nu er der et eller andet, der er galt, eller nu er der strukturel usikkerhed i systemet osv.? Ikke nødvendigvis, at det ikke er rigtigt, men det er også meget sådan rygtebørs, fordi folk ligesom er ekstra modtagelige over for dårlige nyheder i øjeblikket. Det er egentlig bare en observation, vil du sige noget? Jamen, tror du, det er fordi, investorerne sidder og scanner derude? Hvad er der af brødne kar? Ej, men det er også, altså, så begynder det sådan at lugte lidt af 2008 og 2007, og sådan, nej, hvad nu, hvis der er et eller andet, der er strukturelt galt i systemet, og så falder hele lortet fra hinanden, for at sige det direkte. Det var der også med Evergrande, dengang vi snakkede om dem over i Evergrande, over i Kina, ikke? Der var dem er der ikke rigtig nogen, der snakker om mere. Nej, dem er der ikke nogen, der snakker om mere, men der var også noget, nu er der eko for finanskrisen, nu falder hele lortet sammen igen. Det er mere for at sige, der kan jo sagtens være noget i det her, men det er også, jeg så det, jeg tror faktisk, det breakede for mig inde på sådan en sådan meme-konto inde på Instagram, hvor at der var nogen, der havde lavet et eller andet meme omkring det. Så det siger også noget om, at jeg tror bare, at tingene løber ekstra hurtigt lige i øjeblikket, når det er, når det er så markedet af i øjeblikket, hvor folk er virkelig bange, hvilket vi også kan se på sådan en investorstemning. Aktien falder 11% her til morgen, og det er jo, altså når man kigger på en graf over Credit Suisse de sidste 10 år, det er jo kun gået én vej. Altså tilbage i 2007, det var så lige inden finanskrisen, der var den oppe i 85 franc, nu er den nede i 3 franc. Altså det er bare kun gået nedad. Ja, ja. Credit Suisse forestiller mig, at det må være en bank, der bliver betragtet som too big to fail. Den kan vel ikke gå konkurs og så bare trække hele finanssystemet ned med sig? Eller, eller kan den det, Simon? Nej, det kommer jo også an på de andre bankers eksponering imod Credit Suisse, ikke? Og den sådan strukturelle risiko, der ligger i Credit Suisse. Man skulle tro, givet den størrelse, det har, og hvor mange penge de har egentlig under forvaltning, at det vil næppe være en, der får lov til ligesom at synke. Men jeg tror også, man skal passe på med at drage alt for strenge linjer til finanskrisen i forhold til, der er sådan noget regulatorisk, som radikalt har ændret på, hvad banker kan og hvad de ikke kan, særligt her i Europa. Noget, som bankerne jo lang tid slåsede imod og sagde, det her kommer til at fuldstændig ødelægge vores forretning fremadrettet. Men det har jo været med til at skabe, må man forvente, et lidt mere strukturelt system. Så det er altså ikke noget, du er bekymret for lige nu? Altså, det er jo noget, vi kigger på. Selvfølgelig er det en interessant udvikling, siger jeg i gåseøjne, men altså, det er ikke noget, som gør, at jeg vil se det som en grund til at sælge ud af mine investeringer, for eksempel, overhovedet ikke. Det er mandag morgen, og du lytter til Millionærklubben, hvor jeg her i studiet i dag har Lars Svendsen, vores faste forvalter, og Simon Bjørn Christiansen, der er seniorstrateg i Nordea. Simon, I kommer jævnligt med nye strategier, og I er lige kommet ud med en ny strategi. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er for nogle ting, I har ændret her i forhold til jeres investeringsperspektiver? Jo, vi har ikke ændret sådan sindssygt meget. Så vi ligger stadig neutralt på tværs af aktier og obligationer, og det vil jeg godt have en lidt anderledes syn end nogle af de andre gæster, I måske har i markedet i øjeblikket. Men den kan vi måske vende tilbage til, hvis jeg skal stå på mål for den. Det, vi har ændret, det er faktisk, at vi har taget en lille overvægt i europæiske virksomhedsobligationer. Og det kan man måske ikke kalde lidt sådan en niche-marked, men det er nogle, at det er selvfølgelig virksomheder, som har lånt penge på obligationsmarkedet i Europa, og lidt ligesom europæiske aktier, så har de virkelig haft det svært i langt stykke tid. Der er mange af de her virksomhedsobligationer, de får jo sådan en rating alt efter, hvor troværdige, eller hvordan man forventer, at de kan betale deres penge tilbage. Og investment grade er så der, hvor vi har taget vores overvægt. Og investment grade, det er nogle af de bedre virksomhedsobligationer? Ja, det er nogle af de bedre. De er ikke helt lige så gode som statsobligationer, de er lige sådan segmentet under. Og så under investment grade, der ligger så det, der hedder high yield, hvor der tager du virkelig en risiko på nogle af de her virksomheder. Det er det, man kalder junk. Ja, præcis. Ja. Og der kan du så få en højere rente, men til gengæld også en højere risiko. Pointen, jeg gerne vil frem til, det er, at det er ligesom europæiske aktier, og som Lav var inde på tidligere, så er der ret meget negativitet og usikkerhed omkring energikrisen, som er begyndt at blive priset ind i de her virksomhedsobligationer. Ligesom resten af obligationssegmentet, så er de jo virkelig steget i rente, og spændet imellem de sikre obligationer, for eksempel statsobligationer og virksomhedsobligationer, det er steget ret meget til et niveau, hvor at vi skal tilbage til finanskrisen for at finde noget, der minder om det. Så de er også steget væsentligt mere end den indtjeningsrente, som på aktier er steget, ikke? Hvis det giver mening. Så du får et meget bedre værdisætning herinde for virksomhedsobligationer, og mange af de her virksomhedsobligationer, de er faktisk blevet downgraded til junk, som vi snakkede om før, så det er et lidt bedre segment der tilbage, og det gør så, at det ser ret attraktivt ud nu for sådan et spænds vide imellem de sikre statsobligationer og virksomhedsobligationer, så der vil vi gerne tage lidt risiko. Fordi, og hvad får man i rente her nu? Ja, men omkring 5% eller noget i den stil. Så du får et sådan ret attraktivt spænd til statsobligationer, afhængig af hvilke statsobligationer du selvfølgelig tager, ikke? Men det ser ret attraktivt ud, og når vi kigger tilbage igennem historien, så er der ikke noget tidspunkt, hvor spændene har været så brede, som de er, hvor du på en 6- og 12-årig horisont ikke har fået et positivt afkast. Og hvordan køber I så virksomhedsobligationer? Er det nogle enkelte virksomheder, eller køber I det bare i sådan en stor pulje? Det er typisk sådan via en fond, at du så eksponerer dig til det. Det vil det være for de fleste mennesker. Altså så køber du en virksomhedsobligationsfond. Så ringer man virksomhed til sin bank, og så siger man, bankmand eller bankdame, jeg kunne godt tænke mig man at give en Nordea, virksomhedsobligation. Ja, man ringer selvfølgelig til Nordea, ja. Og så siger man... Kunne man havde en anden bank, nu vil jeg ikke stå nu her og reklamere. Nu hørte jeg ja. Det gør du jo, du går ind på din netbank, og så finder du Nordeas europæiske virksomhedsobligationsfond, og så sætter du nogle penge i den, og hvis du har penge i statsobligationer eller danske realkredit for eksempel, så tager du lidt penge ud af der og så flytter rundt på, hvis du skulle emulere det her en til en. Og nu sagde du før, at du er neutral på aktier, neutral på obligationer. Hvad skal der til, at du går overvægt i aktier igen? Altså, hvornår tror du, bunden er nået i virkeligheden? Ja, og det er jo netop det. Jeg tror ikke, bunden er nået endnu. Jeg tror stadig, vi skal nedad, men jeg tror ikke, det bliver en lige linje nedad. Det er også lidt det, der ligger bag det her. Altså, når jeg ser nogen gå overvægt obligationer, så tror jeg også virkelig, at man kan blive brændt, hvis vi får sådan et relief rally, og det gør vi næsten med garanti på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, de skal op, og så skal de ned igen, og så kan det være, at vi er ved at have overstået det. Ikke? Så det kan godt tage lidt tid, det her. Og når vi kigger på ting på aktier, så er der selvfølgelig ting, der taler for. Altså værdisætningen, PE, altså det her, hvor meget vil du tjene på, hvor meget betaler du for en dollar i virksomhedens indtjening, altså, det begynder at være i niveauer, hvor man plejer at holde sig for øjnene, altså bare købe op. Så den relative værdisætning er stadig lidt svær i forhold til, hvad betaler du for aktier i forhold til obligationer. Men når vi kigger på sådan ting som investorstemning, så er de jo historisk negative i øjeblikket, og det plejer altså at være en meget god indikator for, at der ikke skal særlig meget til at trække dem i den anden retning. Så hvis du har sådan 2-3-4 parametre, du kigger på for at sige, nu går vi overvægt, hvad vil det så være? Så vil det være et eller andet tegn på, at inflationen er ved at have nået sit toppunkt. Et eller andet tegn på, at arbejdsmarkedet, særligt i USA, er hårdt ramt. Altså forstået på den måde, at arbejdsløsheden er steget, eller antallet af jobsøgere er faldet, eller whatever. Så vil det være en kommentar fra centralbanken, som er mere... lempelig, eller de sidste stykke tid har de været meget, meget aggressive over for inflationen. Og det er sådan nogle små nuancer, hvis de begynder lige at være blevet en lille smule op i tonen. Tror det kan ske en nytår, det her? Nej. Okay. Må vi lige få til information for vores lyttere derude? Ja. Hvad er neutral? Hvad er neutral vægt hos dig? Altså, hvor mange aktier og penge har du? Aktier, mange har du obligationer, hvor mange har du i andre ting? Jamen, det afhænger af din risikoprofil. Jamen, du siger neutralt. Ja. Hvad er neutralt? Vi må vide, hvor er balancepunktet. Ja, for dig da, det kunne være... Nej, ikke for mig, men for dig. Fordi jeg kører jo som en tosse, men... altså, det er jo, det her, det er jo en tilgang, som skal gøre, at alle investorer skal kunne få et eller andet ud af det. Men vi er jo alle sammen forskellige, og det er også det, der er vigtigt at huske på. Nej, så nogen ligger jo måske med... 80% aktier i deres neutrale allokering, fordi de ikke skal bruge pengene i særlig lang, først om lang tid. Ikke? Så for dem vil det jo være 80-20, for eksempel. For andre vil det være 50-50. For en pensionsopsparer vil det måske være 10-90, for eksempel. Giver det mening? Hvad er det for dig? Jamen, hvordan er det, personligt? Når du sidder og administrerer 500 milliarder, eller hvor mange du har i posen, så siger jeg, hvad er cirka... Så ved jeg godt, der er nogen, der er forskellige vægte ned igennem, men du må da have, som gennemsnit, så ligger vi sådan, vi har 40% i aktier, vi har 40% obligationer og 20% andre mærkelige ting, eller hvor er du henne af? Fordi det er ligesom, det er jo togsnak at tale om noget neutralt, hvis vi ikke ved, hvad det neutrale er. Nej, det er der overhovedet ikke. Det er svært imod. Ja, du ved det, men vi ved det. Nej, overhovedet ikke. Fordi så måden, vi administrerer det på, det er jo, at vi har måske 5 forskellige puljer, som man kan købe ind til de her pensionspuljer, de her penge, du refererer til. Hvis man er meget aggressiv og ikke skal bruge penge i lang tid, så køber man ind i en aggressiv pulje, hvor man har en meget stor vægt af aktier og en lille vægt af obligationer. Så når vi sidder og laver de her valg på TA eller på den kortsigtede horisont, og vi så går 5% overvægt i aktier, jamen så kan du implementere det på alle puljerne ved bare at sige, okay, så i stedet for at have 5, så har du 95% aktier for dem. For dem, der ligger 50-50, så har du 55 i forhold til 45. Så det er det. Så mit risikomandat, det er jo at ligge og bevæge sig, afhængig af hvor mange procentpoint, der skal allokeres til den ene eller den anden. Og i øjeblikket har vi ikke nogen procentpoint til hverken aktier eller obligationer, så det vil være det samme forhold på tværs af obligationerne, eller på tværs af portføljerne, alt efter hvilket risikosegment du ligger i. Jo. Lad os lade den ligge der, Lav, og så hvis I vil tage mere af det her, så er du neutral. Nej, det er et citat. Det giver et stort citat. Det var England i deres storhedstid. Så sagde de, Alle, enten var du for England, eller også var du imod England. Og alle neutrale, de var perfide. De var perfide. Nej, men jeg skal bare vide, hvad neutral er. Og jeg synes, det er et relevant spørgsmål. Ja, det er måske. Det absolut. Lad os lukke den der, for vi har nemlig også nu Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen, Mads. Godmorgen, Sarah. Fondschef i New Deal Invest og også forvalter her i Millionærklubben. Du fik lige lov at hænge lidt, men så fik du den her opløftende snak med om, hvad neutralt betyder og hvad det ikke betyder. Ja. Jeg vil jo gerne snakke med dig om det her regnskab, der er kommet fra Micron, en af de store chipproducenter i USA. De kom i sidste uge, og det var mildest talt bare ikke særlig positiv læsning. Vil du ikke lige først fortælle os highlightsene, og så måske også, hvad vi kan bruge det til at forvente for den regnskabssæson, vi står over for, der starter om et par uger? Jo, Micron er jo en af de ledende memory chip producenter, og der er jo memory chips i alt det elektronik, som vi har derhjemme, så det er lidt pulsen på, hvordan det ser ud med efterspørgselen på elektronik. Og noget, der altid er spændende, det er, at de kommer med en podcast på PC-salget og mobilsalget i forbindelse med deres regnskabsmeddelelse. Og sidste Q2-regnskab, den nedjusterede de ret meget, både PC-salget forventningerne for 2022 og også mobilsalgsforventningerne for 2022. Og de fik så et rigtig solidt nøk nedad igen i det her kvartal. Og det tyder på, at efterspørgselen fra producenter af PC'er og mobil er faldende rigtig meget. Så de forventer nu, at PC-salget falder 10% i år i forhold til sidste år, og mobilsalget falder med cirka minus 5% eller andet. Nej, 15% for PC-salget. Og det er altså en endnu større fald, så det tyder bare på, at ligesom at man er at faldet er blevet endnu større, det man ser ind i løbet af de sidste 3 måneder i forhold til hvad man så for 2 måneder siden. Så det virker som om at det accelererer. Og så er det jo op til økonomerne at finde ud af, om det er godt eller skidt, fordi det tyder på, at efterspørgselen er faldende, og på den måde kan det være, at inflationen også bliver faldende. Men på den anden side, så ser det jo også skidt ud for økonomien. Og så, hvordan sætter det os så op til, når vi får nogle af de store tech-regnskaber og mindre tech-regnskaber her den kommende måneds tid? Betyder det så også, at vi kan se, at deres efterspørgsel er faldende? Jeg tror, det er meget forskelligt fra tech. Jeg tror, at de store tech-virksomheder, altså de gamle fangeaktier, Microsoft og Google og sådan nogle ting, de er jo meget penetreret i økonomien, betjener forbrugere og betjener også små og mellemstore virksomheder. Så jeg tror, de vil være ret følsomme over for GDP, og jeg er super spændt på dels, hvordan deres regnskaber kommer til at se ud, og også hvordan at forbrugerstemningen bliver i forhold til det. Hvis man går tilbage til .com, så var det jo PC-virksomheden, der var de store, og slutningen af deres æra. Og man kan ikke lade være med at tænke på, hvor er det her henne for de her virksomheder, som har skabt afkastet for investorerne over de sidste 10 år. Det er jo også en interessant snak, når vi snakker indeks nu her, og hvordan kommer indeks til at fare, at Big Tech udgør, jeg tror det er 25% af S&P 500, udgør 40% af Nasdaq-indeksene. Så når man taler om, hvor skal indeksene hen, så det man egentlig taler om, det er, hvor skal Big Tech hen, og det bliver virkelig spændende at følge. Jeg hørte lige en strateg her sige for et par dage siden i Bloomberg, at over de næste 2 uger, der kunne hun godt se, at Nasdaq ville falde 10%, netop fordi vi begynder at få de her regnskaber, hvor der måske er nogle skuffelser. Virker det for dig som et realistisk fald? Ja, jeg er også bekymret for Big Tech, hvor det skal hen, og det vil meget være dem. Og de er jo heller ikke faldet så meget som alt det andet tech i løbet af det her år. Micron siger, at hvis man ekstrapolerer det, de siger og sådan noget, så mener de, at efterspørgselen begynder at komme ind igen i februar 2023. Og det vil så være der, at deres kunder ligesom har arbejdet sig igennem det de har fået købt til lager indtil nu, og begynder at kunne se fremad mod og tro på, at forbrugerne får købekraft igen. Så det er deromkring, at de ser en vending. Og i forhold til din egen portefølje, Mads, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ikke fører Millionærklubbens konkurrence i øjeblikket. Du er nede 75% på det her tidspunkt, og nu siger du, at der måske kom noget vending der i starten af 23. Er der noget, du sidder og venter på, for at det skal vende for dig? Nej, min tese er jo, at det er ny teknologi, der skaber de store langsigtede afkast, og at jeg ikke kan time markedet. Og det betyder bare, at jeg koncentrerer mig om at være investeret i de ledende teknologivirksomheder. Og så er det op til markedet at prissætte dem på kort sigt, og lige nu er det rigtig meget en makrosnak, der fylder i prissætningen af de her virksomheder. Den anden side af det er, at de her virksomheder er faldet med 60-95%, og det betyder for mig at se, at der er en ret attraktiv risk-reward-ratio. Og så er der hele tiden det her med, hvornår er bunden nået, og hvordan vil man spille det, så det er svært. Men altså det her risk-reward-ratio, altså hvor det begynder at blive interessant, det snakker vi også om, da de var nede 40%, ikke? Og da de var nede 20%. Så det er jo et spørgsmål om, hvor langt skal vi ned, før det begynder at blive rigtig interessant? Ja, og altså hvis dit game det er spekulation, og at det du gør, når du leger i anførselstegn med aktier, det er, at du prøver at gætte på, hvordan er prisen om 1, 3, 12 måneder, jamen så er det spekulation, og så er det prisen, du fokuserer på. Hvis det er investering, altså du gerne vil være medejer af de her virksomheder i mange år, altså så tror jeg, det er et glimrende tidspunkt nu. Og hvis man er, altså jeg er fuldt investeret, og det bliver jeg ved med at være de næste mange år. Hvis man sidder ude, så tror jeg også, at det er et okay tidspunkt at begynde at sidde og nippe til det, og så sige, hvad skal jeg investere over det næste år? Og så investere en 12. del af det hver måned. Det tror jeg, det er ærgerligt at lade den her mulighed passere. Altså, som I har været lidt inde på, så kan det godt gå hurtigt den anden vej, når vi begynder at se en vending i centralbankerne. Og bare alle er enige om, at vi skal en vej nu makro, og jeg skal ikke udtale mig om det rigtigt, men der er hele tiden diskussion i markedet, og der er jo hele tiden usikkerhed, ellers så var det priset ind. Og vendinger, der kommer altid, når alle er mest pessimistiske. Og det tror jeg egentlig ikke, man er endnu. Altså, jeg tror, der er noget ned i pessimisme, så før at alt er priset ind, der kan vi sagtens skulle have en længere nedtur. Men den dag, at vi bunder, der er alle enige om, at vi kører lige lugt ud over kanten. Ja, det var faktisk også det, som Simon fra Nordea var inde på her lige før. Men Mads, i forhold til nogle af dine egne aktier, altså, du har jo sådan flere aktier, der ligger lidt inden for samme kategori. Du har Hive, og du hedder Voyager Digital, du har Coinbase inden for blandt andet kryptoindustrien. Hvad skal der til, før du opgiver nogle af de her virksomheder, som jo overlapper lidt? Jamen altså, kryptoindustrien er blockchain-industrien, og det er en teknologi, som jeg ser det sammen med artificial intelligence og i det hele taget data. Blockchain-teknologi handler om data. Det er en anderledes databasestruktur. Og det er en af fremtidens teknologier, så det skal jeg være investeret i. Og så lader jeg aktiemarkedet styre, hvad prisen skal være på kort sigt. Men det er en af de teknologier, som på en eller anden måde kommer til at forme den digitale fremtid af verden. Og derfor så er, når det er hamret ned i pris, altså så er det et godt tidspunkt at nippe til det. Og igen, jeg aner ikke, hvor vi skal hen på kort sigt, men blockchain-teknologi kommer til at fylde meget i fremtiden. Det er jeg ret overbevist om. Så hvad skal der til, før du vil opgive nogle af dine virksomheder? Jamen altså, hvis man har en rigtig god virksomhed, og den koster en femtedel af, hvad den kostede for et år siden, altså så er det jo ikke et tidspunkt, man gerne vil give op. Det jeg kigger på, det er, hvordan går det med virksomheden? Altså, hvordan går det med teknologien? Er det en teknologi, der er i fremtid? Er det noget, der er fremtid i, eller ej? Og lige nu har jeg set en masse investerdage fra jeg så blandt andet Grab holde investerdage og fortælle om, hvordan at de kan lave bankservices på en meget billigere og meget mere effektiv måde, end man kan i dag. De har ikke de samme markedsføringsomkostninger, ikke de samme KYC-omkostninger, har meget bedre data på de brugere, de giver lån til. Så det er de i gang med at bygge, og når aktiemarkedet så siger, at nu skal den koste en syvende eller en ottende del af, hvad den kostede på toppen, altså så gør det jo ikke, at jeg tænker, så skal jeg sælge, fordi nu er den blevet billig, så gør det jo mere, at jeg tænker, så skal jeg se, om jeg kan købe mere. Jo, men det kunne være på et tidspunkt, at man tænkte, den her virksomhed er ikke noget for mig. Altså, den har ændret sig i karakter, eller nu ser det ud. Men lad det ligge der, Mads. Der er også kommet nogle... Jamen, Sara, det er simpelthen så vigtigt en pointe, ikke også? Fordi det, der styrer prisen lige nu, det er makro. Og der er ikke ret mange af de folk, der ved meget makro, der forstår Grabs forretningsmodel. For eksempel bare for at nævne en af mine virksomheder. Så det er egentlig der, at den interessante mulighed opstår, at det er nogle andre ting, der reagerer på markedet lige nu. Der er ingen, der interesserer sig for, hvordan Grabs økonomi er om 5 år. De interesserer sig for, hvordan Grabs økonomi er lige nu, og hvad det betyder for prissætningen lige nu. Der er også kommet et par spørgsmål faktisk til alle sammen, men jeg starter lige med dig, Mads, nu hvor vi har dig her. Der er 2, der spørger, hvad i alverden sker der med Sea Limited i øjeblikket? Jamen, det er den samme historie. Altså, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om Sea Limited er en sustainable virksomhed, om der er penge nok. Det, der er sket, det er jo, at de her teknologivirksomheder har arbejdet i miljøer, hvor der har været et liberal adgang til funding i 10-15 år, et eller andet, lang tid i hvert fald. Og det ændrer på en tallerken nu, at nu er der ikke adgang til det. Og det betyder, at de skærer til at ændre strategien, fokuserer meget mere på bundlinje, på at blive profitable. Ikke så meget på landgrab mode, altså bare at vokse. Men det betyder også, at konkurrencen ikke er særlig stor. Men markedets syn lige nu på det, det er på, hvordan har deres økonomi set ud de sidste 10 år, og når de nu ikke kan, eller 5 år, når de nu ikke kan få penge mere, hvad betyder det så, hvis man trækker en lige linje? Men det gør Sea Limited jo ikke. De ændrer jo på det. De adapterer jo til makroforholdene. Og hvis man så tænker på, bliver Sea Limited den ledende platform i Sydøstasien for e-commerce? Ja, det er de kæmpe favorit til, måske sammen med Grab i virkeligheden. Så for mig at se, er det en fejlreaktion. De har 7,7 milliarder dollars på bogen, og det er nok til at køre en 3 år. Det burde være nok til at blive profitabelt, som jeg ser det. Det er mandag morgen i Millionærklubben, og vi er nu nået til lytternes spørgsmål i dag. Hvis du sidder derude og brænder ind med nogen til nogle af vores gæster, det er Simon fra Nordea, det er Lars Svendsen og Mads Christiansen på telefon, så kan du sende dem til mig herinde i studiet på telefon 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og der er kommet en række spørgsmål, og blandt andet til dig, Simon, som vi faktisk får mange af her i øjeblikket. Det er realkreditrenterne. Hvornår tror vi, de har toppet? Ja, det kommer lidt an på, om vi kigger på de konverterbare eller de ikke konverterbare. Altså hvis vi siger 30-årige fastforrentede lån. Ja, der tvivler jeg på, at de har toppet endnu. Også kvæg, ligesom hvad der sker med centralbankerne i Europa og med inflationen i Europa, som har vist sig at være lidt mere sticky, end hvad man havde regnet med. De konverterbare begynder at komme i et attraktivt niveau nu. Men igen, kvæg, at vi ligesom undervægter dem i forhold til virksomhedsobligationer, så er det her spørgsmål om, at når der er så meget risikoaversion derude, altså når folk er bange for deres egen skygge, så er det gerne nogle af de lidt mere risikofyldte spænd, som stiger mest, eller de risikofyldte renter, som stiger mest. Og der ser det bare mere attraktivt ud i virksomhedsobligationer, end det gør på realkreditmarkedet i øjeblikket, som vi ser det. Tak for det. Der er også et spørgsmål til dig, Lav. Nå? Ja. Det er en, der starter med at sige, at han skylder dig en citronvand. Det er Kasper fra Nørrebro. Kan han så ikke komme mobil med 9? Man kan jo købe dem for ingen. En af de ting, der ikke er steget i pris, det er citronvand. Er det rigtigt? 3,5 kroner for sådan nogle slave citronvand i brusen. Det er utroligt. Ja, de er overhovedet ikke steget. Og vi tager en Carlsbergs øl, for eksempel. Det kunne du før købe, for jeg skal til at have en kasse snart, så derfor jeg går op i det. På 95-100 kroner. Nu koster det 125-30. Altså ølprisen er jo steget markant. Men, ja, på alle andre drikke var ikke mælk. Kakao. Men citronvand, det holder altså prisen 3,5. Ja, nå, vi går videre. Ja. Spørgsmålet er, hvad siger tankmester Lav om skift i tankmarkedet? Tankmarkedet virker lidt sivende. Skal man være ops på at udskille lille tank med stor tank, eller skal man stadig holde på hele butikken, eventuelt frem mod et russisk olieembargo? Ja, og det med russisk halløj, det bliver jo bare sejlet andet sted hen, og nu bliver det sejlet længere væk. Altså det, der er sket med russere, boykotten, som ikke engang er rigtig fuldt ud implementeret nu, er jo, at olien bliver sejlet til Indien og noget til Kina også. De sejler også noget over til Cuba, men fordi vi ikke vil købe det i EU, så altså, afstandene øges, ikke? Og faktisk er kineserne begyndt igen at hente olie i Mexico-golfen fra amerikanerne. Det gjorde de jo under, da Trump ville have bedre balance i handel, så var det noget af det eneste, de kunne gøre, det var at købe olie, og det gjorde kineserne så. Men så senere, da det så ligesom Fouquet ud, og han blev lidt mere aggressivt over, så gad de ikke det, men så stoppede det. Men så jo, du skal holde ud, at vi er på vej op, og den seneste historie er jo den, det står i weekenden om, de vil nedskære OPEC plus produktion med 1 million tønder, ikke? Og, men de, altså med russerne og det hele der, og Mexico og hvem de andre, der er vist 3-4-5 lande mere, at så ligger de jo på knap 50 millioner tønder i døgnet, så vidt jeg ved, ud af 101 er vi nået op på igen, ikke? Vi skal bryde den rekord. Vi er lige ved at bryde 2019-niveauet nu i de her måneder, og til næste år kommer det over, siger de, med et par millioner tønder, hvis ikke prisen stiger for meget. Men så, ja, du skal holde ud af det der. Det er, jamen, du har ikke set you ain't seen nothing yet, efter min mening, på stortank. Og der er det jo så, at der er så torm og i produkttank, og det er jo i øjeblikket endnu bedre, fordi nu er der brug for diesel og noget andet, ikke? Så man skal altså holde fast i, at man skal holde fast i sin tankaktie. Det mener jeg, det er min attitude til det, ja. Men jeg stiller jo ingen garanti. Hvis du ved nøjagtigt, hvor du skal ligge hen, så ring til Finanstilsynet eller Advokatrådet. Tak, sådan klar. Anden, det er fint, det lader vi lige ligge der. De ved sikkert lige nøjagtigt, hvor du skal hen. Men det du nævner med OPEC, det er interessant, for vi har også fået et par spørgsmål om, at der er jo snak om, at OPEC plus nu vil reducere produktionen med 1 million tønder. Et, hvad betyder det for oliemarkedet? 2, hvad betyder det for inflation? Og 3, er det noget, der kan sådan sprede sig til aktiemarkedet? Simon? Ja, altså vi har set olieprisen komme ret langt tilbage, eller falde tilbage, ikke? Men godt nok fra et meget højt niveau. Så det er jo lidt forventeligt i forhold til, hvis man tror, at de økonomiske hjul begynder at dreje langsommere og langsommere, vi måske ender ud i en recession på tværs af en global økonomi, så kommer der ikke til at være en stor efterspørgsel efter olie, det er ligesom det, der har priset markedet tilbage. Så de prøver jo selvfølgelig at trække det i en anden retning og sørge for, at der er en eller anden form for prisstabilitet og have et niveau på olien, hvor de så har lyst til at lægge den omkring 90 eller 100 dollar, eller hvad det nu måtte være. For inflationen, ja, altså vi kigger jo ikke så meget på inflationen, når vi kigger på fødevarepriser og energipriser. Det, man oftest kigger på, og centralbankerne inklusiv, det er kerneinflationen, fordi så skiller man lidt de her meget volatile ting ud, altså de ting, der svinger rigtig meget, og så får man lidt bedre mål for den sådan lidt mere langsigtede gennemsnitlige inflation, om man vil. Så der har man ikke energi med ind i det. Men det er klart, det kan jo være et problem, hvis energipriserne begynder at stige igen, for det er jo en omkostning for virksomhederne. De bruger det jo som input, ikke? Så det er jo med til at hive deres marginer ned, hvis lønninger og energipriser stiger, for eksempel. Og det kan være et problem på regnskabssæsonen fremadrettet. Så det kan selvfølgelig sætte sig i aktiemarkedet også. Hvis det kommer meget op, altså nu stiger olien her til morgen 4%, vil lige knap 90 dollar per tønde. Ja, præcis, og den er jo faldet de sidste mange uger, hvis jeg ikke tager fejl. Så tag det også med et gran salt, ikke? Fordi det er OPEC, der skal være, der skal styre det i øjeblikket. For USA, der har man ikke den samme sådan svingstatsproduktion, som man havde i gamle dage. Der er man meget mere restriktiv i, hvor meget man har lyst til at udlede. Så det her OPEC ude at snakke om 1 million tønde, det er vel ikke det store problem. Mads, så er der kommet et spørgsmål til dig, hvis du stadig er med derude. Ja. Ja, du har sagt, at du var langt på Kahoot, så går ud fra, at du stadig har den i porteføljen. Hvordan går det med den aktie? Det er Jensen, der spørger fra Hillerød. Det går udmærket. Kahoot, synes jeg, er relativt svært at følge med i. Det er en ung virksomhed, de er i gang med at lave en markedsplads for undervisningsmateriale og en masse services til virksomheder til undervisning af medarbejdere, onboarding af medarbejdere og sådan nogle ting. Så det bliver meget følgetallende om, når deres produkt sådan begynder at blive lanceret. Så det er ikke sådan en virksomhed, jeg føler, jeg kender helt vildt godt. Det er en e-learning er en sektor, som jeg synes er super relevant at være og være investeret i. Og der er Kahoot et rigtig godt bud på den. Tak for det, Mads. Lav, så er der kommet et spørgsmål fra Anders. Han vil gerne have dit syn på DFDS-aktien efter udviklingen, vi har set i Storbritannien. Hvad betyder det for den aktie? Ja, med forbehold for alt det, jeg ikke må sige, så vil jeg sige, at jeg har selv købt hernede på fra 250 og ned til 225, og nu skal jeg måske snart købe nogle flere på 200. Men den er nede, hvor den burde vinde. Men altså, det er jo klart, at de har to syge kunder. Det er jo Tyrkiet. Det går det faktisk nogenlunde godt på deres fragt ud af Tyrkiet. Og så England, ikke? Men altså, de sidder jo så hårdt på ruterne. De har jo, altså mange gange, Titken sagde jo altid, at han gik ind for konkurrence, men det var, at han sad på markedet, ikke? Og det gør DFDS jo. Så derfor, så jeg mener, at det er en langsigtet fornuftig Og mit skøn på forøgningsbaseret, det er mellem 30 og 35 i år, ikke? Så mener det går helt gurk over England, så jeg mener, det er fornuftigt langt, men det er jo en langsigtet en, det er jo ikke sådan noget med, så styrter det hele verden. Så det økonomiske kaos, vi ser i øjeblikket, burde egentlig ikke rigtig påvirke det efter. Nej, det burde klare sig, ja. Ja. Det er desværre alt, hvad vi når for i dag her i mandagens Millionærklubben. Jeg vil bare sige tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefon. Tak til Lars Svendsen, tak til Simon Bjørn Christiansen for Nordea, og selvfølgelig også tak til vores producer, Louis Fangenberg, der har fået det hele til at glide glat i dag. Bodil Johanne Gansel er tilbage i morgen, hvor hun vil snakke om det brasilianske valg, og så er der bare at sige til alle jer derude, have en rigtig god dag og børsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.